प्रपंच मिथ्या दृश्यत्व दूसरा हेतु जड़ता, तृतीय है परिच्छिन्नत्व। परिच्छिन्नत्व भी हेतु मिथ्या के सिद्ध करने के लिए परिच्छिन्नत्व। तच्च देशतः कालतो वस्तुत्वस्य त्रिविधम्। तीन प्रकार परिच्छेद परिच्छिन्नत्व। परिच्छिन्न में रहेगा परिच्छिन्नत्व अथवा परिच्छेद। परिच्छेद जिसमें रहेगा उसको कहेंगे परिच्छिन्न। घट से पट भिन्न है, भिन्न में रहता है भेद। घट का भेद पट में रहता है, इसे पट भिन्न हुआ। भिन्न शब्द का अर्थ भेदवान, भेद वाला को भिन्न कहेंगे। इस प्रकार परिच्छेद वाला को परिच्छिन्न कहा जाएगा। परिच्छिन्न में रहेगा परिच्छेद। परिच्छिन्नत्व का अर्थ क्या होगा? परिच्छेद। परिच्छिन्न में परिच्छिन्नत्व रहता है। परिच्छिन्नत्व परिच्छिन्न में रहने वाला धर्म, परिच्छिन्न में धर्म होता है परिच्छेद, परिच्छेद होता है भेद, भेद है परिच्छेद। परिच्छिन्नत्व हो गया परिच्छेद। भेद अर्थ करने के परिच्छिन्न हो गया वस्तु घट है परिच्छिन्न, उसमें रहेगा परिच्छिन्नत्व का अर्थ परिच्छेद। परिच्छेद तीन प्रकार, देश से काल से वस्तु। तत्र तत्र का क्या अर्थ हो गया? प्रयाण मध्य तत्व मध्य। तीन प्रकार परिच्छिन्न है तीनों में से देशतः परिच्छिन्नत्व। देश से परिच्छिन्न होता है घट। एक देश में है अन्य देश में नहीं तो देश परिच्छिन्न हुआ। घट में रहेगा देश परिच्छिन्नत्व, क्योंकि घट देश परिच्छिन्न। घट में जो देश परिच्छिन्नत्व वो क्या है? अत्यंताभाव प्रतियोगित्व। अत्यंताभाव का प्रतियोगी घट है। एक देश में एक देश अत्यंताभाव, अत्यंताभाव प्रतियोगी को घट में आएगा, वही अत्यंताभाव प्रतियोगित्व ही देश परिच्छिन्नत्व। और देश परिच्छिन्न क्या होगा? अत्यंताभाव प्रतियोगी। देश परिच्छेद क्या है? अत्यंताभाव प्रतियोगित्व देश परिच्छेद। देश परिच्छिन्नत्व अत्यंताभाव प्रतियोगित्व देश परिच्छेद कहो अथवा परिच्छिन्नत्व को एक है। देश परिच्छेद का अर्थ देश परिच्छिन्नत्व। घट देश परिच्छिन्न है, उसमें देश परिच्छेद रहेगा। किसमें? घट में देश परिच्छेद रहेगा, देश परिच्छिन्नत्व रहेगा। घट में जो देश परिच्छेद रहेगा, अभी घट में जो देश परिच्छेद रहेगा वो क्या है? घट में देश परिच्छेद रहेगा। देश परिच्छेद क्या है? अत्यंत प्रतियोगितम का क्या होगा? देश परिच्छेद। और देश परिच्छिन्नत्व रहेगा घट में वो क्या है? अत्यंत अभाव। दोनों में कोई भेद है? देश परिच्छेद और देश परिच्छिन्नता में? देश परिच्छिन्न क्या है? प्रतियोगितम नहीं। देश परिच्छेद क्या है और देश परिच्छिन्न क्या है लिख कर दिखाओ। देश परिच्छेद और देश परिच्छिन्न, देश परिच्छेद और देश परिच्छिन्न। अब देश से पढ़ने के रास्ते नोटबुक भी नहीं था उसमें। देश परिच्छिन्न देश परिच्छिन्न तुम दोनों की व्याख्या देखो। दोनों क्या है? घट देश परिच्छिन्न है या नहीं? एक देश में है एक देश में नहीं, ये हो गया घट, हो गया देश परिच्छिन्न। ये जो देश परिच्छिन्न है घट है देश परिच्छिन्न, इसका अत्यंत भाव यहाँ रहता है तो देश परिच्छिन्न हुआ। जिसका अत्यंत भाव रहता है अत्यंत भाव का प्रतियोगी, इसे अत्यंत भाव का प्रतियोगी ही देश परिच्छिन्न प्रतियोगित्व नहीं। जो अत्यंत भाव का प्रतियोगी वो देश परिच्छिन्न है। ये ठीक है। अत्यंताभाव का जो प्रतियोगी वो देश परिच्छिन्न है, उसमें रहेगा देश परिच्छिन्नत्व अथवा देश परिच्छेद। वो क्या है? अत्यंताभाव प्रतियोगित्व। इसी प्रकार काल का परिच्छिन्नत्व, एक काल में हो अन्य काल में नहीं हो, काल से परिच्छिन्न है। जिसका ध्वंस हो जाता है वो काल परिच्छिन्न होगा। जिसकी उत्पत्ति होती है काल परिचन्न, इसलिए काल परिचन्न होगा ध्वंस प्रतियोगी अथवा राघव प्रतियोगी, काल परिचिन्न उसमें रहेगा। काल परिचिन्नत्व, काल परिचिन्नत्व क्या होगा? ध्वंस प्रतियोगित्व, राघव प्रतियोगित्व। और काल परिच्छेद क्या होगा? ध्वंस प्रतियोगित्व, प्राभाव। देखो काल का परिचिन्नत्व ध्वंस प्रतियोगित्व, वस्तुता परिचिन्नत्व एक वस्तु से दूसरे वस्तु भिन्न हो वो वस्तु परिचिन्न है। वस्तु परिचिन्न जो वस्तु जो है वो अन्य भाव का प्रतियोगी, अन्य भाव का प्रतियोगी वस्तु परिचिन्न भवती। वस्तु परिचिन्नत्व किम? अन्य भाव प्रतियोगी। और वस्तु परिचिन्न क्या है? अन्य भाव प्रतियोगी। अभी बताओ वस्तु परिच्छेद क्या है? अन्य भाव वस्तु परिच्छेद, अन्य भाव वस्तु परिच्छेद, अन्य भाव प्रतियोगित्व। परिच्छेद और परिच्छिन्न तो समान अर्थ समझ जाता है। परिच्छिन्न में परिच्छेद रहेगा, परिच्छिन्न में परिच्छिन्न रहता है। तो परिच्छिन्नत्व अन्य भाव प्रतियोगित्व, वस्तु परिच्छिन्न है अन्य भाव प्रतियोगी, उसमें रहेगा अन्य भाव प्रतियोगित्व जो कि वस्तु परिच्छिन्नत्व। वस्तु परिच्छिन्न में वस्तु परिच्छेद रहेगा, तो वस्तु परिच्छेद क्या है? अन्य भाव प्रतियोगित्व। अभी मैं एक एक पूछूंगा, जिसको पूछूंगा बताना। अत्यंताभाव प्रतियोगित्व को क्या कहेंगे? देश था परिचिन्नत्व। देश परिच्छेद को क्या कहेंगे? देश परिच्छेद क्या है? अत्यंताभाव प्रतियोगी होगा देश परिच्छिन्न। अत्यंताभाव का प्रतियोगी क्या होगा? देश परिच्छिन्न। और देश परिच्छेद क्या है? प्रतियोगितम। देश परिच्छिन्नत्व क्या है? अत्यंताभाव, अत्यंताभाव प्रतियोगी क्या है? देश परिच्छिन्न। देश परिच्छिन्न देश परिच्छेद क्या है? अत्यंताभाव, अत्यंताभाव। और देश परिच्छेद क्या है? अत्यंताभाव। हाँ, परिच्छेद परिच्छिन्नत्व समान है। अत्यंताभाव प्रतियोगित्व देश परिच्छेद कहो अथवा देश परिच्छिन्नत्व। देश परिच्छिन्न कौन है? अत्यंताभाव प्रतियोगी। इतने थोड़ा समझ करके, नहीं तो ऐसे ही कहने पर गलत होता है। देखो तीनों को दे दिया। वस्तु परिच्छिन्नत्व, वस्तु परिच्छिन्नत्व किम? अन्य भाव प्रतियोगित्व। वस्तु परिच्छेद क्या है? वस्तु परिच्छेद, वस्तु परिच्छिन्न क्या है? अन्य भाव प्रतियोगित्व नहीं, वस्तु परिच्छिन्न है अन्य भाव प्रतियोगी। और काल परिच्छिन्न है ध्वंस प्रतियोगी। अच्छा, ननु समवाय संबंधेन अत्यंताभाव प्रतियोगितम आत्मनि व्यभिचारि। समवाय संबंधेन अत्यंताभाव प्रतियोगितम, आत्मा समवाय संबंधेन कुत्र वर्तते? समवाय संबंधेन आत्मा कुत्र अस्ति? आत्मा समवाय संबंध से नहीं रहेगा। समवाय संबंध से कोई द्रव्य रहेगा तो अपने अवयव में रहेगा। आत्मा का कितने अवयव? निरवय होने का आत्मा समवाय संबंध से नहीं रहता है। तो समवाय संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव आत्मा का मिलेगा? कहाँ मिलेगा? सर्वत्र। आत्मा में समवाय संबंध अवच्छिन्न अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व आया, अर्थात क्या आया? देश परिच्छेद आया, अपरिचिन्न का वस्तु परिचिन्न तो देश परिचिन्न तो आया। परिच्छिन्न तो रहा तो मिथ्या तो रहना चाहिए, मिथ्या तो है साध्य नहीं रहा है तो रहेगा तो कोई दोष है? क्या दोष है? देखो अत्यंताभाव प्रतियोगितम आत्मनि व्यभिचारी, समवाय संबंध है ना, अत्यंताभाव प्रतियोगित जो हेतु है वो आत्मनि अस्ति नास्ति? आत्मा में है, किंतु व्यभिचारी है, साध्य नहीं है, हेतु व्यभिचारी है। तस्यापि आकाशादिवत क्वापि असंवितत्वा, आकाश जैसे कहीं भी संभाषण से नहीं रहता है आकाश काल, इसी प्रकार आत्मा भी संभाषण से कहीं भी नहीं रहेगा। नहीं रहेगा तो समवाय संबंध आवश्यक प्रतियोगिता का आत्मा अत्यंत अभाव का प्रतियोगी हुआ, समवाय संबंध आवश्यक प्रतियोगिता का अभाव का अत्यंत अभाव का प्रतियोगी आत्मा है। अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व रूप जैसे परिचन्न तो आत्मा में आया, परिचन्न है तो हेतु रहने पर भी साध्य मिथ्यात्व नहीं रहने से व्यभि जाएगी। साइव संबंधित अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व यदि कहेंगे, क्या कहेंगे, साइव संबंधित अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व तो समय समस्या कहीं नहीं रहेगा। आकाश समय समस्या कहाँ रहेगा, कहीं नहीं रहेगा। आकाश है विभु, सर्वमृत द्रव्य संयुक्त विभुत्व, सर्वमृत के साथ आकाश का संयोग होगा, आकाश का भी संयोग होगा तो आकाश का संयोग जहाँ रहेगा आकाश वहाँ रहेगा। समय संबंध में आकाश रहेगा, आकाश का संयोग मृत के साथ होगा तो संयोग संबंध है ना अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व आकाश में नहीं आएगा। तार्किक लोग मानते हैं संयोग संबंध से आकाश कहीं आश्रित नहीं होता है, संयोग संबंध रहने मात्र से कुंड के साथ बदर का संयोग है, कुंड बदर संयोग है, कुंड बदर संयोग होने से संयोग कहाँ रहेगा, कुंड में बदर। तो संयोग संबंध से बदर कुंडे अस्थि, बदरम कुंडे संयोग नस्ती, बदरम कुंडे कुंड, हाँ कुंडम बदरे संयोग होने पर भी बदर फल में कुंड नहीं रहता है। ठीक इसी प्रकार तार्किक लोग मानते हैं आकाश है विभु, सर्वमूर्त द्रव्य संयुक्त विभुतम, आकाश का मूर्त के साथ संयुक्त होगा किंतु मूर्त द्रव्य में आकाश आश्रित होता है नहीं होने का। आकाशम वर्तते घटे वर्तते भूतले वर्तते ऐसे वृत्ति नियामक समस्त नहीं रहता है, ये जो संयोग है वृत्ति नियामक नहीं है। वृत्ति नियामक संयोग होगा पतन प्रतिबंधक संयोग, ये वृत्ति नियामक संयोग समस्त है, ये संयोग हट जाएगा तो पतन हो गया। इसी प्रकार यदि घट हट जाएगा तो आकाश का पतन हो जाएगा, इसलिए आकाश का संयोग वृत्ति नियामक नहीं घट के साथ। तो वहाँ क्या हुआ, संयोग समझ से आकाश कहीं भी नहीं रहता है कि तार्किक लोग मानते हैं। वेदांति कहते आकाश का जो संयोग होगा तो संयोग समझ से आकाश का अत्यंत अभाव क्या आएगा, संयोग संबंध में अत्यंत अभाव प्रतियोगिता आकाश में नहीं आएगा, आकाश का संयोग होता है ना, नहीं होता है तो संयोग समझ से आकाश का अत्यंत अभाव कैसे कहेंगे। आकाश का संयोग हो तो संयोग समझ आकाश रहेगा, अत्यंत अभाव प्रतियोगिता आकाश आदि में नहीं रहेगा तो क्या हुआ, देश परिचन्न तो आकाश में ऐसे तार्किक लोग नहीं मानते, किंतु वेदांत लोग आकाश में देश परिच्छिन्न तो मान करके ही तो मिथ्या तो सिद्ध करेंगे। अब पूर्व पिछड़ से आकाश में अत्यंत अभाव प्रतियोगितम अत्यनवा, आकाश में अत्यंत अभाव प्रतियोगितम नास्ति मतलब परिच्छिन्न तो नहीं रहा, परिच्छिन्न तो नहीं रहेगा तो असिद्धि दो तो पक्ष हेतु अभाव भागा सिद्धि, पक्ष है प्रपंच उसके अंतर्गत आकाश में हेतु नहीं रहने पर क्या दोषे असिधि दोषे आकाश आदो असिधन तस्वत मृत संयोग नियमान तस्वीर कत्य जितने मृत द्रव्य सर्वमृत द्रव्य संयुक्त विभूतम आकाश विभूति यावत मृत संयुक्त नियम है। मनुष्य क्या हुआ सर्वत्र मूर्त के साथ उसका संयोग है, यदि ऐसा कहेंगे मूर्त के साथ संयोग रहने पर भी अमूर्त अनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगितम कहेंगे, क्या कहेंगे अमूर्त आकाश का मूर्त के साथ संयोग होगा, पृथ्वी जल से जलवायु मन अमूर्त है क्रियावत्तम आकाश काल दीघ आत्मा ही तो अमूर्त है उनके साथ संयोग नहीं होगा। अमूर्त अनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगितम कहेंगे तो आत्मा में व्यभिचार तदवत आत्मा में व्यभिचार तदवत आत्मा का भी अमूर्त के साथ संयोग होगा नहीं होगा तो अमृत अत्यंत प्रतियोगितम आकाश है तथा आत्मा आकाश में जो मिथ्या तो सिद्ध हो जाएगा, आत्मा में मिथ्या तो नहीं है, हेतु रहते भी विचार। यदि कहेंगे सर्व संबंधित अभाव, क्या कहेंगे सर्व संबंध संयोग से कहीं भी संबंध नहीं है, सर्व संबंधित तो अभाव कहिए तो मूर्त के साथ संयोग है, तो आत्मा परमात्मा असंग है, सर्व संबंध शून्य परमात्मा नहीं। सर्व संबंधित तो अभाव रहेगा, सर्व संबंधित तो अभाव रहेगा तो हेतु परिचिन्नत्व तो रह गया। परिचिन्नत्व तो रहने से क्या होगा, मिथ्या होना चाहिए, मिथ्या नहीं है व्यभिचार। अज्ञान सर्व संबंधित असिद्धि से, अज्ञान का तो कार्य है, अज्ञान में सब के साथ अज्ञान का संबंध होगा। स्वपरित चित्त भाष्यत्व संबंध में सबसे अज्ञान है ना, अज्ञान उपहित चित्त भाष्यत्व कहाँ रहेगा, सर्वत्र घटपटादी जितने है सब अज्ञान उपहित चित्त भाष्य है, घट उपहित चित्त भाष्य अज्ञान में सबके साथ संबंध है। अज्ञान उपादान कारण परिणामी उपादान, इसलिए अज्ञान का सब घटपटा सब का संबंध है। सर्व संबंधी अज्ञान में सर्व संबंध शून्यत्व रहेगा तो नहीं, तो सर्व संबंध शून्यत्व रूप परिचिन्नत्व नहीं रहेगा। परिचिन्नत्व रहेगा तो उसमें क्या होगा, परिचिन्नत्व हेतु नहीं रहा, प्रपंच के एक देश अज्ञान में परिचिन्नत्व हेतु नहीं रहने से असिद्धि भागा थी। ध्वंस प्रतियोगितों के आकाश का असिद्ध, आकाश का ध्वंस होता है, तार्किक के लोग मानते आकाश को नित्य, नित्य होने का ना आकाश का ध्वंस नहीं होगा, ध्वंस प्रतियोगित उसमें नहीं है परिचिन्नत्व। ध्वंस प्रतियोगित होती काल परिचिन्नत्व आकाश अभाव सिद्धन तेषाम पर नित्यत्व अभिव पर ही तार्किक ही तेषाम आकाश अधिनाम नित्यत्व स्वीकार, नित्यत्व मानते ध्वंस प्रतियोगित नहीं। अन्य भाव प्रतियोगित आत्मनिर्विचार, अन्य भाव प्रतियोगित आत्मा से भिन्न है जड़, जड़ में आत्मा का अन्य भाव रहेगा, तार्किक लोग मानते पृथ्वी जल से जो है मान करके आत्मा एक द्रव्य, पृथ्वी द्रव्य आत्मा से भिन्न नहीं, पृथ्वी पृथ्वी जल से जो है आत्मा से भिन्न है, आत्मा का आत्मा में भेद रहेगा, आत्मा का भेद अन्य प्रतितम, हाँ आत्मा का भेद पृथ्वी जल तेज में है, मनुष्य क्या हुआ आत्मा हो गया अन्य भाव का प्रतियोगी, आत्मा क्या हुआ अन्य प्रतीत आत्मा में आएगा, अन्य भाव प्रतीत तो क्या चीजिए वस्तु परिचिन्नत्व, वस्तु परिचिन्न तो आत्मा में आ गया और जहाँ परिचिन्नत्व आया वहाँ मिथ्या तो होना चाहिए, मिथ्या तो नहीं वस्तु परिचिन्न तो रहा है तो रहा साध्य नहीं रहा, क्या तो सही अन्य भाव प्रतीत आत्मनि व्यभिचार सत्य जड़निष्ठ अन्य भाव प्रतीत तत्व कत्य आत्मा जड़निष्ठ अन्य भाव का प्रतियोगी, अर्थात आत्मा का भेद जड़ में रहेगा, किसका भेद आत्मा के भेद जड़ यदि नहीं रहेगा तो आत्मा ही जड़ ही हो जाएगा, जड़ यदि आत्मा से भिन्न नहीं तो आत्मा अन्यथा जड़ प्राप्ति अन्य तो आत्मा में किम आपत्ति जड़ प्राप्ति इति चेतन, यहाँ तक पूर्व पुष्ण पर सिद्धांत बताना। जो अन्य भाव प्रतियुतम अत्यंत भाव प्रतियुतम परिचिन्न हेतु का अर्थ किया, अत्यंत भाव प्रतियुतम ध्वंस प्रतियुतम तो कद काल प्रश्न अत्यंत अभाव अन्य भाव में विशेषण दे देंगे, प्रत्योगी समसत्ता का प्रत्योगी समसत्ता का अत्यंत अभाव प्रतियुतम, प्रत्योगी समसत्ता का अन्य भाव प्रतियुतम आत्मा का अभाव सर्वत्र रहे, आत्मा का अभाव सर्व संबंधी है, आत्मा का अभाव रहेगा परिचन्न हो जाएगा, किंतु आत्मा की सत्ता क्या है पारमार्थिक सत्ता का भेद, आत्मा का भेद कहाँ रहेगा, पारमार्थिक सत्ता का भेद कहीं नहीं होते तो आत्मा में धर्मी प्रत्येक समसत्ता का अत्यंत अभाव प्रति अन्य भाव प्रतियुतम, अथवा प्रत्येक समसत्ता का अत्यंत अभाव प्रतियुतम आत्मा का अभाव रहेगा, कहा था आत्मा कहीं नहीं रहेगा तो प्रत्येक समसत्ता का अत्यंत अभाव है, प्रत्येक आत्मा समसत्ता का अत्यंत पारमार्थिक अत्यंत अभाव पारमार्थिक भेद नहीं उनसे पृथ्वी समसत्ता का अत्यंत अभाव प्रतियुतम आत्मा में ये विचार नहीं। अभिजय आकाश आदि अच्छा अज्ञान आकाश आदि, अज्ञान आकाश आदि अन्य भाव प्रतियुत्व रहेगा अत्यंत भाव प्रतियुत्व रहेगा, अज्ञान आकाश आकाश में अत्यंत भाव का प्रतियुत्व है, आकाश व्यावहारिक पारमार्थिक है, व्यावहारिक अत्यंत भाव आकाश का है व्यावहारिक कौन से धर्म समान सत्ता नहीं प्रतियोगी समान सत्ता का अत्यंत अभाव प्रतियोगी तो अज्ञानी व्यवहारिक आकाशीय व्यवहारिक प्रतियोगी समान सत्ता का अत्यंत अभाव अन्य अभाव प्रतियोगी आएगा आने से क्या हुआ उसमें परिचन्न तो रहेगा रहेगा तो साध्य भी रहेगा अतिथि दोषण अज्ञान आकाश आदोष स्व समान सत्ता का अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व अन्य अभाव प्रतियोगित्व है असिद्धि नहीं क्योंकि आत्मा में पारमार्थिक धर्म प्रतियोगी समसत्ता प्रतियोगी आत्मा आत्मा में अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व अन्य अभाव प्रतियोगित्व आएगा किंतु धर्मी समसत्ता का प्रतियोगी समसत्ता धर्म प्रतियोगी प्रतियोगी समसत्ता का पारमार्थिक अत्यंत अभाव अन्य अभाव प्रसिद्ध नहीं अविद्याकाश में व्यावहारिक अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व अन्य अभाव प्रतियोगित्व आएगा इसलिए कोई आपत्ति नहीं असिद्ध नहीं यदि कोई बोले अविद्या आकाशादि का जो अभाव है अविद्या आकाशादि व्यावहारिक उसका जो अत्यंत अभाव है वो पारमार्थिक है अविद्या का अत्यंत अभाव आकाश का अत्यंत अभाव पारमार्थिक है पारमार्थिक है मुझे क्या हुआ वो अविद्या में अत्यंत अभाव प्रतियुक्त आएगा आकाश में अत्यंत अभाव प्रतियुक्त आएगा किंतु क्या होगा अत्यंत अभाव यदि पारमार्थिक अभाव मानेंगे ये विशेषण दे देना पड़ेगा स्व अन्य सत्ता का क्योंकि अत्यंत अभाव हो गया पारमार्थिक पारमार्थिक कौन से क्या होगा उसमें जो प्रतियुक्त आएगा अविद्या में पारमार्थिक हो स्व अन्य सत्ता का अत्यंत अभाव अरे क्या धर्मी प्रतियुक्त समसत्ता का था अभी क्या कहेंगे समसत्ता का मिलकर करके अन्य सत्ता का अन्य सत्ता का अत्यंत अभाव प्रतियुक्त कहेंगे क्या होगा अविद्याकाशादि व्यावहारिक पारमार्थिक हाँ अविद्याकाशादि व्यावहारिक व्यावहारिक किंतु उसका अत्यंत अभाव पारमार्थिक हुआ अत्यंत अभाव यदि पारमार्थिक हो जाएगा तो उसमें अविद्या में प्रतियुक्त आएगा व्यावहारिक अत्यंत अभाव नहीं हुआ पारमार्थिक अत्यंत प्रतियुक्त हो गया अविद्या में जो प्रतियुक्त आया वह अविद्या का अत्यंत अभाव पारमार्थिक आकाश का अत्यंत अभाव पारमार्थिक जो अविद्या आकाश से प्रतियोगी उसका अत्यंत अभाव क्या हुआ तो प्रतियोगी समसत्ता का अत्यंत अभाव प्रतियोगित हुआ नहीं हुआ प्रतियोगी समसत्ता का नहीं हुआ तो पारमार्थिक अत्यंत अभाव होगा तो प्रतियोगी समसत्ता का अत्यंत अभाव प्रतियोगित नहीं आया उसे परिच्छिन्न तो नहीं आएगा नहीं आया तो क्या दोष है असिद्धि दोष है आकाश में अविद्या में तो उसमें कहेंगे स्व अन्य सत्ता के विशेषण देंगे अविद्या के अपेक्षा जो अभाव पारमार्थिक अभाव है अविद्या के अपेक्षा उसकी सत्ता न्यून है अधिक है किसकी अभाव के अपेक्षा न्यून सत्ता के अन्य सत्ता के तो अविद्या आकाश में आएगा अन्य सत्ता स्व अन्य सत्ता का अत्यंत अभाव पृथ्वी पर क्या आएगा स्व से अविद्या लेगा आकाश ले उसका अत्यंत अभाव पारमार्थिक है पारमार्थिक तो स्व अन्य सत्ता के है या न्यून सत्ता के अन्य सत्ता का अत्यंत अभाव प्रतियुक्त आएगा अविद्या में आकाश में आएगा अतिथि दोष नहीं पारमार्थिक अभाव से स्व अन्य सत्ता के लिए विशेषण दे अतएव प्रातिभाषिक शुक्ति रूपयादि व्यावहारिक अभाव प्रतियुक्त विमान साधन नहीं करे शुक्ति रजत प्रातिभाषिक है प्रातिभाषिक है बाद हो गया निधम रजतम रजत का अत्यंत अभाव अत्यंत अभाव है ना नहीं अत्यंत अभाव प्रातिभाषिक है व्यावहारिक है व्यावहारिक तो व्यावहारिक हो गया अत्यंत अभाव और प्रत्यय हो गया प्रातिभाषिक होने से समसत्ता का अत्यंत अभाव प्रत्यय तो आया सूत्र रजत नहीं आया नहीं आने से उसमें असिद्धि होनी चाहिए समसत्ता का अत्यंत अभाव प्रत्यय तो परिचन्न तो नहीं आएगा तो मिथ्या तो साधक अनुमान में जो पक्ष है उसका एक देश शुक्ति रजता में हेतु नहीं रहेगा तो साधन हाँ साधन वैकल्य और शुक्ति रजत साधन है क्योंकि पक्षकोटि में उसको नहीं रखा साधन वैकल्य जो शुक्ति रजत में यदि हेतु नहीं रहेगा परिचन्न तो साधन वैकल्य होगा किंतु अभी हेतु में विशेषण क्या दे दिया स्व अन्य सत्ता जो प्रातिभाषिक रजत का अत्यंत अभाव है वो व्यावहारिक व्यावहारिक अभाव प्रातिभाषिक रजत की अपेक्षा निम्न सत्ता के अन्य सत्ता का अधिक सत्ता के व्यावहारिक अभाव अन्य सत्ता का अभाव प्रतियोगित्व शुक्रजित में आएगा, अंश हेतु रह जाएगा शुक्रजित में, शुक्रजित में हेतु रहेगा तो जो साधन वैकिर दोष नहीं है। अतः प्रातिभा से शुक्र प्यादर व्यावहारिक प्रतियोगित्व होने पर भी साधन वैकिर नहीं, क्योंकि अन्य सत्ता का अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व शुक्रजित में आ जाएगा। निरूप मिथ्या से प्रकारणाम एवं रूपत्व अभाव न साध्याभिषित। अभी हेतु है परिच्छिन्न तो साध्य क्या है मिथ्यात्व, साध्य मिथ्यात्व और हेतु परिच्छिन्नत्व यदि एक अर्थ हो जाएगा अत्यंत अभाव प्रतियुक्त, साध्य मिथ्या है अत्यंत अभाव प्रतियुक्त और वो परिच्छिन्न अत्यंत अभाव प्रतियुक्त हो जाएगा तो साध्य और हेतु समान हो जाएगा। इसलिए कहते जो मिथ्यात्व का निर्वचन किया गया है, कोई केवल अत्यंत अभाव प्रतियुक्त अमिथ्यात्व है क्या, कहीं है अत्यंत अभाव प्रतियुक्त मिथ्यात्व है तो कहीं किया है अत्यंत प्रतियुक्त प्रतिपन उपाध हो परिचालित अत्यंत प्रतीक इसे निरुक्त मिथ्यात्व प्रकार है ना, जो मिथ्यात्व प्रकार दिया है उसमें पांच में एवं रूप स्वभाव अत्यंत प्रतियुक्त स्वामी सत्ता का अत्यंत प्रतियुक्त ऐसा नहीं होने से न साध्याभिशिष्टता हेतु में साध्य समानता नहीं है, जैसे साध्य के साथ समान हो जाए द्वितीय तृतीय मिथ्यात्व में साध्य समान हो सकता है, प्रथम तृतीय अग्नि पंचमी नहीं है। वस्तुतः तो ऐसे कहा है लघुचंद्रिका ने आत्मा आवृत्ति तो विशिष्ट अत्यंत अभाव प्रतियुक्त अत्यंत प्रतियुक्त क्या कहेंगे आत्मा आवृत्ति तो विशिष्ट आत्मा में नहीं रहने वाली, आत्मा में जो रहेगा वो आत्मवृत्ति, आत्मा में नहीं रहेगा तो आत्मावृत्ति उसमें रहेगा आत्मावृत्ति तो आत्मा भूतित्व विशिष्ट पृथ्वी को प्रति घट का अभाव है, घट भाव का पृथ्वी क्या है घट जाकर अत्यंत अभाव में रहेगा पृथ्वी का संबंध, पृथ्वी का संबंध जो रहेगा वहाँ कहीं आत्मा भूतित्व विशिष्ट पृथ्वी का संबंध है ना अत्यंत अतः आत्मा भूतित्व विशिष्ट पृथ्वी का विशेषण देगी अत्यंत अभाव पृथ्वी तो कैसे होना चाहिए आत्मा भूतित्व विशिष्ट आत्मा में रहने वाले को छोड़ करके बाकी को ले लेना, बाकी में आएंगे तो कोई दोष नहीं, आत्मा में व्यभिचार नहीं होगा आत्मा आवृत्तित्व विशिष्ट हेतु आत्मा में आएगा और बाकी में आ जाएगा ऐसे लघु संदिग्ध दिया है। ध्वंस प्रतियोगितम से आकाश आदि नाशित हम पूर्व पिछले ने कहा था आकाश आदि में ध्वंस प्रतियोगितम नाशित हम क्योंकि आकाश की उत्पत्ति होती है मानते हैं नित्य है नष्ट नहीं, पूर्व पिछले ने कहा था तार्किक लोग आकाश को नित्य मानते हैं उसका ध्वंस नहीं होगा तो आकाश में ध्वंस प्रतियोगिता आएगा नहीं होगा प्रसिद्ध होगा तो सिद्धांत कहता है आकाश की जो उत्पत्ति होती है ध्वंस भी होगा ध्वंस प्रतियोगिता आकाश में आ जाएगा। ध्वंस प्रतियोगिता से आकाश का जो असिद्धम न तस्माद वाय तस्माद आत्मा आकाश संभूत यदि श्रुति सिद्ध जन्यते नन्वितत्वा श्रुति सिद्ध जन्यते न श्रुति सिद्धम किम जन्यते न कस्य अन्वितत्वा नहीं ध्वंस प्रतियोगी के ध्वंस प्रतियोगी में आकाश ध्वंस प्रतियोगी श्रुति सिद्ध जन्यत्व घटावत जिसमें जन्यत्व रहेगा उसमें भावत्व विशिष्ट जन्यत्व सहकारी से जहाँ रहेगा उसमें ध्वंस प्रतियोगी तो आएगा आकाशम ध्वंस प्रतियोगी भावत्व सती जन्यत्व घटावत अनुमान हो जाए आकाशवत सर्वगत नित्य इतना आकाश के समान आत्मा को सर्वगत और नित्य बताया आकाश के सामने नित्य जो कहने से आकाश भी नित्य है तो आकाश के गत सर्वगत नित्य आत्मा को कहने का अर्थ आकाश भी नित्य हो गया ये नित्य हो गया तो उसका ध्वंस प्रतियोगिता कैसे होगा तो इतना आत्मनिदर्शन स्वसमान काल में सर्वगत न आकाश को जो सर्वगत माना आकाशवत सर्वगत आत्मा सर्वगत किस प्रकार आकाशवत आकाश को सर्वगत कहा था आकाश का अत्यंत अभाव कहीं नहीं रहेगा सर्वत्र यहाँ स्वसमान काल में सर्वगत कहें आकाश समान काल में सर्वगत आकाश काल में सर्वगत आकाश काल में पदार्थ को आविद्यक आविद्यक समान काल में सर्वगत हो जाएगा किंतु आत्मा में ऐसा आत्मा में कैसे स्वसमान काल में सर्वगत तो क्या है पारमार्थिक सर्वगत और आकाश में व्यावहारिक मिथ्या पदार्थ समान कारण सर्वतत्व आहुत संप्रोग स्थान अनुपत्व ही भाषित वाक्य से कहा गया आभूत संप्लव साहित्य में तो दृष्ट हो नित्य कैसे कहा गया भूत संप्लव प्रलय होने के जितने समय सृष्टि काल में जिसका विनाश नहीं होता है उसको नित्य कहा गया। आभूत संप्लव स्थानम अमृतत्म ही भाष्य थे तो भूत संप्लव प्रलय होने के समय तक रहने से उसको अमृतत्व कहा। सृष्टि काल में विनाश नहीं होने से उसको नित्य कह दिया आकाश को आकाश के समान नित्य आकाश नित्य के थे सृष्टि काल अविनाशित ऐसा गौण प्रवे आत्मनिदर्शन जो दिया क्योंकि श्रुति कहते अब तो अन्य आत्म आत्मा से भिन्न तो विनाशी ही अनात्म मात्र से वे विनाशी तो प्रतिपादना अब तो अन्य अत आत्म न अन्य जितने आत्म विनाशी ही विनाशी तो प्रतिपादन करने से आकाश में भी ध्वंस प्रतिभा तो आ जाएगा। अतएव घटादेह स्वानुगत प्रतिभा से वक्त नहीं कल्पिता है ये आनंद रोध भट्टाचार्य ने कहा है भट्टाचार्य पक्ष बना करके स्वानुगत प्रतिभा से वक्त नहीं कल्पिता स्वानुपति अनुगत हो यह प्रतिभा स्व भट्टाचार्य के प्रति अनुगत जो प्रतिभा चिद्रूप वस्तु उसमें कल्पित है घटपटादि जितने स्वानुगत प्रतिभा से भानुरूप सद्रूप चिद्रूप में वस्तु में कल्पित है हेतु क्या विभक्त स्वाद यथा सर्पमारादिकम स्वानुगत प्रतिभा से रज्ज इदम से विभज्य स्वानुगत प्रतिभा से स्वतादात्म स्वरूप भान योग्य स्वानुगत प्रतिभा से रज्जु में रज्जु का इदम अंश में कल्पित है कौन सर्पमारादि रज्जु का इदम अंश में सर्पमारादि कल्पित है विभक्त है विभक्त स्वाद जैसे सर्पमारादि रज्जु का इदम अंश में स्वानुगत प्रतिभा से स्वानुगत है स्वतादात्म न सर्वपद धान योग्य स्वतादात्म न सर्वपद धान होता है अयम सर्प इदम अंश के साथ सर्प का तादात्म भान होता है स्वतादात्म न भान योग्य कौन हो गया इदम अंश स्वतादात्म न सर्वपद भान योग्य है इदम अंश रज्जु का जो इदम अंश ऐसे में भान होता है सर्प महाराज का अयम सर्प अयम सर्प हो गया स्वतादात्म्य सर्प दादात्म्य सर्वपत भान योग्य हो गया इदम अंश उसी इदम अंश में विभक्त है कल्पित है रज्जादि में सर्प और महाराज रज्जादि के इदम अंश में सर्प महाराजि कल्पित है सर्प से सर्प महाराजि स्वतादात्म्य में सर्वपद भान योगी अयम सर्प से भान होता है सर्प के साथ तादात्म्य भान हो गया इदम अंश उसी इदम अंश में कल्पित है सर्प महाराजि यथा सर्प महाराजिकम स्वानुगत प्रतिभा से रज्जु इदम अंश विभज्यते ठीक इसी प्रकार भट्टादि भी स्वानुगत प्रतिभा से अयम भट्ट अनुगत प्रतिभा से इदम अंश में अयम भट्ट कहा गया उसके वस्तु में सद्रूप वस्तु में कल्पित है एवं ब्रह्मणे अनुगच्छति घटादिकम विभज्यते ब्रह्म में अनुगत घटादि का भी विभाग होने से कल्पित है ब्रह्म में अनुगत कैसे संघट संपट इत्यादि सदरूप ब्रह्म के साथ अनुगत हुआ वह भी स्वानुगत स्वतादात्म सरुपत धान योगे सती कल्पित है घटपटादि सत में कल्पित है स्वत से घटना स्वतादात्म सरुपत धान योग्य हो गया सत ऐसे सब वस्तु में घटपटादि कल्पित है जितने यावत विकार विभाग विभाग जो है वो कल्पित है विभक्तत्व हेतु के द्वारा कल्पित सिद्ध कर देगी इसे विभक्त स्वाद कल्पित है भिन्न होने से कल्पित होने से घटादि भी सब वस्तु में कल्पित है ऐसे आनंद बोध आचार्य ने कहा ये भी साधु है। विभक्त शब्द से क्या लेना विभक्त शब्द न स्व समान सत्ता के भेद प्रत्युक्त रूप वस्तु परिचय से विवक्षित होता है वस्तु परिचय विभक्त भिन्न भिन्न है अनन्य न प्रतियोगी वस्तु परिचय तो स्व समान सत्ता के भेद प्रतियुक्त अनन्य भाव प्रतियुक्त है वस्तु परिचय अनन्य भाव कैसे होना चाहिए स्व समान सत्ता स्व समान सत्ता के भेद प्रतियुक्त कहने से क्या होगा ब्रह्म में ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु ब्रह्म का भेद कहीं रहे कल्पित भेद रहेगा पारमार्थिक भेद रहेगा तो स्व समसत्ता का अन्य भाव पृथ्वी को ब्रह्म में आएगा नहीं आएगा अब तुच्छ नहीं तुच्छ से भिन्न है व्यावहारिक प्रपंच है नहीं, तुच्छ से बिना व्यावहारिक के प्रपंच प्रमेय भी नहीं, तो अनुनय प्रतीत तुच्छ में आएगा, तुच्छ में अनुनय प्रतीत है नहीं, तुच्छ का भेद रहेगा व्यावहारिक प्रपंच में, सत्य दिशा में तुच्छ का भेद रहेगा तो अनुनय भाव का प्रतीत कौन हुआ, तुच्छ में अनुनय प्रतीत आया आएगा तो वहाँ परिच्छन तो आया साध्य है मिथ्यात्व, तुच्छ में मिथ्यात्व है नहीं, तो हेतु रहा साध्य नहीं रहा तो क्या हुआ व्यभिचार, यहाँ व्यभिचार वाहन के लिए कैसे होगा, स्वसमान सत्ता का भेद प्रतीत, स्वसमान सत्ता भेद प्रतीत के तुच्छ में भेद प्रतीत आएगा, स्वसमान सत्ता का भेद प्रतीत उसकी सत्ता है तुच्छ की, स्वसमान सत्ता तुच्छ में जो भेद आएगा समान सत्ता का भेद कहेंगे सत्ता ही, इसलिए व्यभिचार नहीं है। न तो खंडो गौर मुंडा मुंडो गौर, खंड मुंडा व्यक्ति को लेकर सब गौ गौ करके स्वानुगत प्रतिभा से गोत्व आगे सब में अनुगत है, गोत्व के साथ तादात्म्य में प्रतिभास होता है, स्वतादात्म्य में सर्वपत धान गोत्व खंड गौ मुंड गौ सब के साथ गोत्व का गोत्व जाति में सब भान होते गौ गौ स्वानुगत प्रतिभा से गोत्व आदू व्यक्ति ना देखो सत घट सन पट कह करके सत में घटपट कल्पित कहा, किंतु गोत्व जाति अनुगत है सब गो में, किंतु जाति में व्यक्ति कोई कल्पित है क्या, व्यक्ति तो सत्य जाति सत्य कल्पित व्यक्ति भी सत्य है, ताकि लोग क्या गोत्व जाति में गो को कल्पित मानते हैं, नहीं मानते, गो तो कल्पित न कल्पित है, स्वानुगत प्रतिभा में व्यक्ति नाम अकल्पित कल्पित नहीं हुआ, इसलिए विभक्त होने पर भी प्रतिभा से स्वान प्रतिभा होने पर भी समान वो कल्पित अनुसार व्यभिचार, इस सिद्धांत कहता है जो गोत्व में व्यक्ति स्वानुगत प्रतिभा हो गया गोत्व, गोत्व जो सामान्य आप कहते हो सत्रूप सामान्य से अतिरिक्त गोत्व घटत्व द्रव्य तो सामान्य नहीं मानते, वेदांत एक शब्द रूप सामान्य मानता है, सब सामान्य सत्रित गोत्व आदि सामान्य अन्न दुर्गमा, एक ही शब्द रूप सामान्य से अस्थि अस्थि प्रयोग हो जाएगा, अलग सामान्य नहीं मानते, तो यदि गोत्व आदि नहीं मानेंगे अस्थि व्यवहार तो हो जाएगा, गौ गौ व्यवहार कैसे होगा, गौ गौ व्यवहार करने के लिए गोत्व आदि मानेंगे तो भी गोत्व आदि व्यंजकता आवश्यक सामान्य अन्न दुर्गमा, गोत्व मानने पर भी गोत्वादि व्यंजकता आवश्यक सामान्य गोत्व जाति, गोत्वादि व्यंजकता आवश्यक कोई जाति ये नहीं मानते हैं, गो की अभिव्यक्ति होने के लिए गोत्व जाति की अभिव्यक्ति होने के लिए अभिव्यंजकता आवश्यक, अभिव्यंजक होगा गो व्यक्ति, घटत्व का अभिव्यंजक है घट व्यक्ति, गोत्व का अभिव्यंजक है गो व्यक्ति, अभिव्यंजकता की गो व्यक्ति, गो व्यक्ति में अभिव्यंजकता आवश्यक क्या होगा गोत्व जाति, तो अभिव्यंजकता आवश्यक रूप जाति नहीं मानते हैं, गोत्व मानने पर भी गोत्वादि की अभिव्यक्ति योग्यता अभिव्यंजकता आवश्यक जाति नहीं मानते, तो फिर गोत्व की अभिव्यक्ति कैसे होगी, व्यक्ति विशेषा नाम एवं अनुगता नाम व्यंजकत्व व्यंजक हो जाएगा, व्यक्ति विशेष ही गोत्व का अभिव्यंजक है, अलग अलग गो व्यक्ति, गो व्यक्ति ही जाति का अभिव्यंजक है, अनुगता ना व्यक्ति विशेष कोई अनुगता नहीं, गोत्वादि अविशेषिता ना गोत्वादि से विशिष्ट नहीं, केवल तत्त खंड गो आदि व्यक्ति ही गोत्व जाति का अभिव्यंजक है, शासनादि मत्वादि उपाधि अनुगता नाम अथवा शासनादि मत्वादि उपाधि अनुगत उपाधि विशिष्ट, शासनादि मत्वादि उपाधि विशिष्ट ही गो व्यक्ति जाति का अभिव्यंजक है, ऐसा मान जी क्या हुआ गोत्व अर्थ का अभिव्यंजक जो गो व्यक्ति है उसमें अभिव्यंजकता अवच्छेद के रूप सामान्य गोत्व जाति नहीं मान करके गोत्व की अभिव्यक्ति हो जाएगी, व्यक्ति अभिव्यंजिका है, व्यक्ति मानेंगे अर्थात शासनात्मत्व उपाधि अनुगत जो व्यक्ति है अनुगता नाम विशेषित जो व्यक्ति है, केवल व्यक्ति नहीं शासनात्मत्व आदि उपाधि विशिष्ट व्यक्ति वही गोत्व का अभिव्यंजक होगा, इसलिए अलग अभिव्यंजक जाति मानने की आवश्यकता नहीं, अभिव्यंजकता आवश्यक जाति मानने की आवश्यकता नहीं, व्यक्ति विशेष विशिष्ट से सब सामान्य से तत्व व्यवहार जनगतों को कहते हैं, अथवा जो शासनाधिमत्वाद उपाधि अनुगत गो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति विशेष विशिष्ट सब सामान्य ही गोत्र का अभिव्यंजक। गोत्र का अभिव्यंजक कौन होगा? सब सामान्य। और सब सामान्य द्रव्य गुणकर्म तीन में आ जाएगा। इसे तत्त्व व्यक्ति विशेष विशिष्ट सब सामान्य, तत्त्व व्यक्ति शासनादि मत उपाधि विशिष्ट, तत्त्व व्यक्ति विशेष विशिष्ट सब सामान्य गोत्र अभिव्यंजक होगा, व्यवहार जनक हो जाएगा। अलग अलग सामान्य मानने की आवश्यकता नहीं, अर्थात सब सामान्य एक ही सामान्य है, सर्वानुगत है, इसे अतिथ्य सामान्य नहीं है। सत ही सत्ता है, सदरूप ब्रह्म है, उसमें सब कुछ कल्पित है। बाकी जो गोत्र द्रव्य आदि है ये सब अभिव्यंजकता आवश्यक जाति नहीं मानते। गोत्र द्रव्य तो पदार्थ मानो, जाति सामान्य नहीं है। तो गो की गो व्यक्ति जाति का अभिव्यंजिका है, तत्व द्रव्य ही द्रव्यत्व का अभिव्यंजक हो जाएगा। अर्थात गोत्र आदि अलग पदार्थ मानने पर भी वो जाति अभिव्यंजकता आवश्यक जाति नहीं, और गो आदि व्यवहार करने के लिए गोत्र आदि कारण है। तत्त्व व्यक्ति विशिष्ट सब सामान्य ही गो आदि व्यवहार का जनक, तत्त्व व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति। अतएव घटादिकम सदृत कल्पितम, घटादि पक्ष सदृत कल्पित, सदृत कल्पित प्रत्येक तद अनुविधत्व में प्रतिमान होता, तद अनुविधत्व में सदृप तादात्म्य, तद अनुविधत्व में सदृप तादात्म्य में तन घट तन पट सदृप तादात्म्य में प्रतीत होता है। तद अनुविधत्व में सद अनुविधत्व में सद अनुविध कहा था सदृप तादात्म्य, सदृप तादात्म्य में प्रतिमान होता, सदृप तादात्म्य में प्रतिमान होने से जितने सब तादात्म्य में प्रतिमान सब कल्पित है। सर्वत्र पृथ्वी जल तेज वायु घटपटा सर्वत्र सत अनुगत है, और सब तादात्म्य प्रतिमान पृथ्वी जल तेज वायु सब कुछ है, सब तादात्म्य प्रतिमान सब कुछ है कल्पित है। हेतु कैसे प्रत्येकम चंद्रानुविध जल तरंग नहीं, हेतु हो गया प्रत्येकम तद अनुविधत्व प्रतिमान तुम, दृष्टान्त हो गया प्रत्येकम चंद्रानुविध जल तरंग चंद्रवत, जल तरंग में चंद्र दिखता है और चंद्र से अनुदित चंद्र तादात्म्य में प्रतीत होता है। जल तरंग में चंद्र दिखता है और चंद्र चंद्र चंद्र तादात्म्य में दिखता है, वो चंद्र में कल्पित है, तरंग में जिता चंद्र वो कल्पित है। इसमें सत तादात्म्य में प्रतीयमान घटपटा जो सत में कल्पित है। इसी ब्रह्म सिद्धिकार उत्तम अभी मंडल विश्रम ब्रह्म सिद्धिकार उन्होंने जिता अभी साधु न सदर्थ से ब्रह्म रूपाधीन से, सदर्थ ब्रह्म है रूपाधि है रूपाधिहीन से आ संसारम अज्ञानावृत से, संसार जब से अज्ञान का आवृत है सब ज्ञान होने पर से आवरण भंग होता है। और ब्रह्म से शब्द ही का गम्य संत उपनिषद में पुरुष पीछा में शब्द प्रमाण गम्य ब्रह्म है। तो यदि घटस्थान घट पटस्थान में सदरूप ब्रह्म सत्तागत में घटपट प्रतीत होते कहेंगे तो सदरूप का चाक्षुष प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। प्रथम घटस्थान इत्यादि बुद्धि विषयता, ब्रह्म अज्ञान आवृत शब्द प्रमाण गम्य रूपाधिहीन, तो घटस्थान पटस्थान करके सदरूप ब्रह्म का प्रत्यक्ष कैसे होगा? प्रथम घटस्थान इत्यादि बुद्धि विषयता, बुद्धि विषयता ब्रह्मण कथन, ब्रह्म बुद्धि का स्थान घट स्थान पट कह करके स्थान घट में गुण से अधिष्ठान सदन से जो ब्रह्म रूपाधिहीन चाक्य से कहते होगा, बुद्धि विषय से कहते होगा सद में और आवृत है शब्द प्रमाण से ज्ञान होगा। आपको तो प्रत्यक्ष घट स्थान पट स्थान प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष बुद्धि विषय से सद में कह जाएगा। तथा से घटो अनित्य कानून घटगत अनित्यता इव अनित्यता इव इव ते तैव घटस्थन इतना घटगत में हो सकता घट घटो अनित्य ऐसे भान होता है, अनित्यता कहाँ है? घटगत अनित्यता का ही भान होता है, जैसे घटगत अनित्यता इव इसी प्रकार घटस्थन इतना घटगत में वो सप्तम गुरहते घटस्थन सत्व कत्य घट घटो अनित्य कहेंगे तो घटगत अनित्यता का ग्रहण हुआ, इसी प्रकार घटस्थन कहेंगे तो घटगत सत्ता का ही ग्रहण होता है, अनेना भी घटगत में वो सप्तम गृह थे। न तो स्वरूपेण अप्रत्यक्ष से राहु चंद्रावच्छेद नहीं हो ब्रह्मण की घटाव्य अवच्छेद नहीं हो प्रत्यक्षता। राहु का स्वरूप तो प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी चंद्र अवच्छेद में चंद्र ग्रहण के समय राहु का प्रत्यक्ष होता है। स्वरूप तो प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी चंद्र विशिष्ट से प्रत्यक्ष होता है। ठीक इस प्रकार स्वरूपतः ब्रह्म का प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी घटावच्छेदन प्रत्यक्ष हो जाएगा। घटस्थान घट घटावच्छेदन घटाकार वृत्ति से घट तुला विद्या के निमित्त होगी आवरण न होगा ब्रह्म का प्रत्यक्ष हो जाएगा घटावच्छेदन। एक नवाच्यन पूर्व विशिष्ट रहता है शब्दादि अवच्छिन्नतादि गगनादि श्रावणत्वादि आता था। यदि घटावच्छेदन ब्रह्म का प्रत्यक्ष होगा स्वरूप तो प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी इसी प्रकार आकाश का श्रवण इंद्रिय से ग्रहण होता है नहीं आकाश का ग्रहण होता है श्रवण इंद्रिय से ग्रहण नहीं होता है। आकाश का स्वरूप तो श्रवण इंद्रिय से ग्रहण नहीं होने पर भी शब्द अवच्छेद न आकाश का ग्रहण हो जाए श्रवण इंद्रिय के द्वारा शब्दादि अवच्छिन्न इत्यादि गगनादि श्रावण का जाता था। जैसे घटादि अवच्छेद न ब्रह्म का प्रत्यक्ष हुआ इसे शब्दादि अवच्छेद न गगन का भी श्रावण तो हो श्रवण इंद्रिय जन्य ज्ञान चेतन जात। और राहु का जो आपने कहा चंद्र अवच्छिन्न राहु का प्रत्यक्ष होता है राहु से दूरत्व दोषण अज्ञात से दूरत्व दूर पाठ है तो दूर होता है तो दूरत्व करना पड़ेगा तो दूरत्व चाहिए दूरत्व दोषण अज्ञात से नीरत यज्ञ से सुप्रभात चंद्र संबंधा चाकी पता होता है। राहु का जो प्रत्यक्ष होता है वो दूरत्व दोषण अज्ञात का दूर के दूरत्व दोष के कारण अज्ञात है वो ज्ञात हो जाता है। नीलस्य योग्य से शुक्रभात चंद्र संबंधा नील है राहु दूरत्व दोषण अज्ञात से नीलस्य राहु योग्य राहु योग्य है योग्य होने पर भी दूरत्व के दोष से सुख ग्रहण नहीं होता है। शुक्ल भास्कर चंद्र संबंधा चाकी पता शुक्ल भास्कर चंद्र है भास्कर शुक्ल पर प्रकाश का शुक्ल है ऐसे चंद्र के संबंध से राहु का नील से योग्य से चाकी पता प्रत्यक्ष के योग्य है राहु दूर के कारण नहीं दिखता है चंद्र के समय से प्रत्यक्ष हो गया। जो प्रत्यक्ष का योग्य हो वो अन्य के संबंध से प्रत्यक्ष हो गया नहीं तो प्रत्यक्ष के अयोग्य ब्रह्म घटावच्छेदन प्रत्यक्ष हो जाएगा तो स्वर्ण इंद्रिय के अयोग्य आकाश भी शब्दावच्छेदन प्रत्यक्ष हो जाए। राहु का जो प्रत्यक्ष होता है दूरत्व दोष से अज्ञात है किंतु योग्य है योग्य होने का शुक्रभाष्य चंद्र समय से प्रत्यक्ष होता है। इसी से यहाँ पर पूर्व पर सिद्धांत के कारण यह तो सदा सदात्मना न ब्रह्मण मूला ज्ञान आरोप सत चित आनंद स्वरूप सद रूप ब्रह्म का आवृत नहीं मूला ज्ञान के द्वारा सदरूप का आवरण नहीं सदात्मना ब्रह्मण मूला ज्ञान आरोप मूला ज्ञान के द्वारा ब्रह्म का आवरण सदरूप से मूला ज्ञान का आवरण नहीं सदरूप के द्वारा ब्रह्म का सदात्मना आवरण होगा कुल अज्ञान घटादि अज्ञान घटादि अज्ञान से ब्रह्म का सदरूप से आवरण और सदरूप से ब्रह्म का मूला ज्ञान से आवरण नहीं किंतु घटादि अवच्छिन्न शक्ति अज्ञान नहीं है। घटादि अवच्छिन्न शक्ति अज्ञान घटादि अवच्छिन्न जो शक्ति अज्ञान कुल अज्ञान उससे सदात्मना ब्रह्म का आवरण है। ऐसा अंति क्या होगा जब कुला ज्ञान नष्ट हो जाएगा सदरूप ब्रह्म का प्रत्यक्ष हो जाएगा। कुला ज्ञान नष्ट कैसे होगा अज्ञान घट घाटा कर वृत्ति से चक्षुराभिजन्य मृत्या चक्षुराभिजन्य घटाकार वृत्ति से घटावरण नष्ट हो तदावरण भंगे भगवान भगवान से जिस कुला ज्ञान से सदात्मना ब्रह्म का आवरण हुआ था नष्ट हो गया तो सन सत्य का प्रत्यक्ष हो जाएगा। सन घटे क्षेत्र ब्रह्मण स्वर्ण बाध बना सन घटे की घटे का स्वर्ण हो जाएगा सब अंश में आवरण नहीं ब्रह्म मूला ज्ञान के द्वारा आवरण नहीं अभी तो घटावश्यन अज्ञान घटावश्यन शक्ति तुला ज्ञान का आवरण है। न तो रूपादिहीनतया चाक्षुषत्वादि अनुपपत्ति ओ